wa watu, mimi mentari. Unaleta mapozi ya kishenzi, unifuata mwenyewe maskari. Kaniona mimi fala bwege buzi, sijongoza msema nanipenda. Kwa razi nubani tutakwenda, nini nasa kwa tolika salenda. Nile kumbali chotaka lichopenda. Lakini wewe, menifuanya mimi Bishara ya kwewani Chamaiki pate fedha kwa wingi. Kuna shabado na tafuta mapinti. Kuchiki chiki dada kwa kwewe saluti.